सप्त न श्री वाहेगुरु साहेब जी सोही महला पहला कार सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटिम कालड़ी मस धोत्या जूठ ना उतर जे सौ धोवा तिस उज्जल कहा चिलकना कोटिम कालड़ी मस धोत्या जूठ ना उतर जे सौ धोवा तिस सज्जन से नाल मैं चलदियां नाल चलाना जिथ लेखा मंगिया तिथ खड़े दिसन रहाओ कोठे मंडप माड़िया पासों चितविया ढठिया कम ना आवणी विचो सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसाना कोट कोट जिया खावणे बग्गे ना कहियाना सिमल रुख शरीर में मैजन देख पुलान से फल कम ना आवणी ते गुण मैं तन हन अंदुले पार उठाया डुगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंघा केत चाकरियां चंगियाईया अवर सियानप केत नानक नाम संभाल तो बता छुट है जित चाकरियां चंगियाईया अवर सियानप केत नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोही महला पहला घर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहना चिलकना कोटिम कालड़ी मस धोत्या जूठ न उतर जे सौ धोवा तो तिस